Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Te egy rádiókafé hallgató vagy, mi pedig a rádiókafé, azon belül is a Hét Mesterlövésze, a 0629986986-os SMS számon elérhetően. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a stúdióban. Hallgassatok minket a következő két óra során, amely egy visszaszámlálással fog telni, mégpedig a valaha volt legjobb filmzenéket fogjuk ismertetni, és nem csak ismertetni, hanem elő is adjuk nektek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt és most mi prezentálni tudjuk, nem csak utalni tudunk rá, hogyan a filmek esetében, hanem kifejezetten a legjobb filmzenéket. Egy parádés kavalkád vár rátok két órán keresztül, mégpedig emelkedő minőségi sorrendben fogjuk elétek tárni mindazt a 10 zenét, amely mi szerintünk, vagyis objektíve a legjobb filmzene valaha. Kicsit pontosabbak vagyunk akkor, hogyha azt mondjuk. Erős volt, tehát nem tudom, hogy hányan hallottátok, vagy csak úgy félfüllel mosogatás közben így elment mellettetek, hogy ha mi szerintünk, az akkor objektív. Egyébként itt azért már rögtön közbe kell azt szúrnom, hogy volt némi vita a kettőnk között, hogy hogyan alakuljon ez a 10-es lista, és sűrű kompromisszumok vezettek ehhez a 10-eshez, tehát lesz benne olyan, ami Robinak nem tetszik, lesz benne olyan, ami nekem nem tetszik, és én ezt szóvá is fogom tenni minden alkalommal. Hát ettől lett objektív a listánk, hogy a mi kettőnk szubjektumából állt össze egy objektum, amely most már nyilvánvalóan a ti véleményetekkel is maximálisan egyezik. Egy szó mint száz. Hogyha pontosabban akarjuk a mai napnak a tematikáját meghatározni, akkor azt mondanánk, hogy a 10 legjobb eredeti filmzene, ez azt jelenti, hogy ez a 10 zene azok közül, a zenék közül a legjobb 10, amelyek a filmhez készültek, tehát nem mindenféle soundtrack, ahova mindenféle zenéket válogatott az ő kedvencei közül a rendező. Tehát a tipikus ilyen rendező például Tarantino aki válogat folyton, egyébként rettenetesen jó zenéket válogat, csak éppen nem a filmhez készülnek. Igen, tehát majd egyszer csapunk egy ilyen adást is, amikor a valaha volt legjobb adaptált filmzenéket fogjuk sorba venni, de ezek most az eredeti filmzenék, tehát a filmhez készült zenék top 10-es listája következik. Mindazokból a filmekből, amelyek egyébként, és ez talán nem véletlen, szintén talán, hanem a valaha volt legjobb filmek. Tehát a érdekes módon a legjobb zenék, azok mindig igen jó filmekhez készülnek, talán azért, mert a zeneszerzőknek is van annyi ízlése, hogyha a legjobb zeneszerző az kiad a keze alól valami mesterművet, akkor nem valami gagyi rendezőre bízza, hanem olyan kezek közé adja, hogy annak a képi megfelelése, vagy a képi aláfestése, vagy felülfestése, az legalább olyan minőségű legyen, mint az ő zenéje. Egyébként nem tudjuk, hogy hogyan készülnek ezek a filmzenék, hogy úgy készülnek-e, hogy már van egy nyers kép, és megnézi a zeneszerző, és azt mondja, hogy ez itt nagyon jó lesz, ha így meg úgy szól, vagy úgy történik, hogy leül a rendezővel beszélgetni, elmondják egymásnak az ötleteiket, hogy fog ez kinézni, hogy hangzana ez jól, majd megszerkeszti vakon, megszerzi a zenét, és aztán egyszer csak kiderül, hogy passzol, vagy nem. Az az érdekes, hogy hagyjuk a konkrétumokat későbbre, mert ha neveket említenénk, akkor óhatatlanul lelőnénk helyezéseket erről a bizonyos listáról. És pedig minimum két nevet szerintem megkerülhetetlenek lesznek. Tehát így egyértelmű, minimum két név. Szerintem tippeljetek a két legnagyobb név az értelemszerűen. 0629986986 az SMS szám. Ezen lehet tippelni, hogy vajon melyik két névre gondolunk, azért annyira talán nem bonyolult a helyzet. Egy szó mint száz, a következő két óra során a 10 valaha volt legkiválóbb filmzenét ismertetjük. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. tizedik helyezett ezen a listán, a Schindler listája zenéje. John Williams szerezte, és Itzhak Perlman hegedű szólóját hallhattátok. Ez, hát a John Williams az a mindig az iszonyatosan vagány kalandfilmekhez tökéletesen illő zenéknek volt mindig is a nagy mestere, a Star Wars-tól kezdve, a Indiana Jones-on keresztül, a Cápa, az még meg annyi filmnek mindig az ilyen nagyon kalandos, nagyon fülbemászó. Az adrenalin. Igen, az adrenalin zenék. Minden, ami kardos, kalandos, akár lézerkardos. Szóval, és aztán jött a Spielbergnek a felkérése, hogy most valami egészen más kell. És hát így talán kevesen gondolták, hogy ilyen magas színvonalon fogja abszolválni ezt a feladatot. Tehát szerintem, amit a hegedű tud, azt ez a zene, azt az megmutatja. Tehát, hogy így ez ennél szívbemarkolóbb, meg ennél kegyetlenül fájóbb, és ennél líraibb, és ennél szebb, az nehezen elképzelhető. De elképzelhető, és nekem rögtön ez a tétel, ez a Schindler listája a listán az, ami nekem nem jön be. Én John Williams zenéit annyira nem komázom, mondjuk szerintem például a Cápa az mindenképpen jobb zene, és nem azért, mert zeneileg jobb, hanem azért, mert sokkal kontrasztosabb valahogy, sokkal ütősebb. Ez a zene nekem kicsit olyan közhelyes, olyan nagyon hasonlít nekem az amerikai filmeknek. Van egy receptje, általában forgatókönyvre van recept, hogy tudjuk, hogy mindig van egy kis dráma, egy kis románc, egy kis akció, egy kis ez meg az, egy kis ijesztgetés, és ebben a zenében ezek mondjuk nincsenek jelen, de ugyanúgy érzem azokat a kliséket, ugyanúgy érzem azt, hogy amerikai film zenéjét hallom, és hogy ezt ki lehetne cserélni még 15 másik filmre, és még 15 másik ilyet tudnék hozni. Tényleg magas színvonalon megírt, tényleg jó, de nekem nem emlékezetes, bennem ez a zene nem marad meg, én nem tenném a listára, de hát rajta van, belementem, úgyhogy ez a 10-es. Hát szerintem pedig ellenállhatatlan. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy lefegyverző. Tehát, hogy az olyan gyönyörűséges, én amikor például így, ezt így hallottam, így először a filmben, talán rohantam megvenni a CD-t, pedig hát én filmzene CD-ket nem nagyon szoktam venni, de egyszerűen így rohantam megvenni a CD-t, mert így hallanom kellett újra meg újra. Tehát, hogy ez ilyen akkora találat, legalábbis az én számomra, hogy ez brutális. Tehát ez a zene, ez tényleg ez egyszer is mindenkorra beleégett a fejembe. Ezt tudom mondani. Csak hogy örüljél, egy újabb amerikai filmnek a zenéjével folytatjuk. Ez a 9. lesz. A 9. helyezett mai listánkon. Ez az Esőember című filmnek a zenéje volt, kedves hallgatók, amelyet Hans Zimmer szerzett. És hát ez erre a zenére lehet még azt mondani, hogy ez így, hát így egyszer volt, és ilyet még egyszer nem csinál senki. Tehát ugye azért, ekkora találat, tehát hogy így... De azért is, mert a 80-as évek már elmúlt, és ez a zene ízig-vérig 80-as évek volt, igaz, 88-as a film, tehát már a vége felé jártunk, de annyira sütött róla, hogy 80-as évek. Egyébként nem állt neki rosszul, tehát ettől még időtlen lehet akár. Jó, hát ez szerintem brutális. Egyébként a Rain Man az minden idők legjobb alakítása, minden idők egyik legrosszabb filmjében. Tehát ez ilyen borzasztó, nyálas, nyúlós, és a, sajnos a Tom Cruise-nak az összes... Minden tehetségét beleadta. Igen, rossz jellemvonását és jellemzőjét magán viselő, magán elszenvedő filmről beszélünk, aminek elképesztő Dusty Hoffman alakítása és elképesztő Hans Zimmer zenéje van. Tehát, hogy ez és hát igazából a Raymond Babbittnek a tekintetét, meg ezt a zenét, meg azt az autót, ahogy húsz keresztül a nevadai sivatagon, azt nem lehet elfelejteni. Tehát, hogy meg azokat a képeket, ahogyan néz és ahogyan fotóz, és akkor mutogatják azokat a fotókat, amiket Raymond készített az ő hát ilyen autista agyával, és így kb. Azokat a fotókat nézegetted, akkor így kb. Látod, hogy hogyan láthatja ő a világot. Tehát, hogy így a teljesen jelentéktelen ilyen pöti percepciókba megy bele. Mert hogy így az ő számára a világ nem úgy van elrendezve, ahogyan a te számodra, hanem így egy képet valahonnan kiragad, és akkor ott annak olyan furcsa hajlása van annak a jelzőlámpának, és akkor azon elmélázik, holott annak semmi jelentőség a mi világunkban, mert mi nem azok szerint a fogalmak szerint, vagy nem azok szerint az értelmezések szerint működünk, mint ő, de ő, az ő számára az érzelmek, meg az intellektus az úgy összefolyik benne, így nincsenek olyan élesen lehatárolva. És ez a zene, ez mindvégig egy utazás, mert itt is egy road movie-ról van szó, egy utazás egy olyan embernek a világába, egy olyan embernek a belső világába, amit megérteni képtelenek vagyunk, csak úgy szemlélni tudjuk, ahogyan ő a világot. Szóval, hogy mit tudnék ezt hozzátenni? Azon gondolkodtam, hogy elkezdjem el személyessé tenni általad ezt a kis interpretációt, tehát hogy a zenéről van szó, és te elkezded ezt az autista embert elemezni, hogy mély vonzódást érzel e felé, a figura felé, tehát hogy szerettél róla beszélni, hogy mi az, ami ennyire megfogott. Nem, ez a zene hozta elő belőlem, tehát hogy ez éget belém, és azért jó, mert hogy ezek a zenék, ezek újra visszahozzák abban a filmben átélt élményeket. Legalábbis az én számomra. Egy szó mint száz, ez volt a 9. helyezett listánkon a Rain Man Hans Zimmertől. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A 8. helyezett a Tigris és Sárkány zenéje, amelyet Tan Dun szerzett, és a Yo-Yo Ma nevű egyébként nagyon-nagyon-nagyon híres kínai csellista játszik el. Szintén egy kiváló filmről van szó, és megint egy olyan zenéről, ami hát ti döntsétek el, hogy mennyire kínai zene és mennyire globális zene. Szerintem határozottan kínai jellegű, de azért a Tan Dun az elég félreérthetetlen gesztusokat helyezett el benne, amelyeknek a révén ez mindannyiunk számára értelmezhető és értékelhetővé válik. Az az érdekes a Tigris és Sárkány című filmben, vagy filmmel, illetve velem kapcsolatban, hogy én mondjuk az elmúlt 15 évben, tehát amióta azt mondhatom magamról, hogy mondjuk felnőtt vagyok, egyetlen filmen aludtam el, és az ez volt. Miközben ez egy jó film, és én elaludtam rajta. És ezt nem jó, értem, de ezt minősít. Tehát most de egyetlen filmen sem, soha, semmilyen körülmények között, tehát bármilyen fáradt vagyok, én a filmeket végignézem, ez meg úgy bealtatott, mint az Isten. Ez egy csodálatos film. Hát én ettől is oda vagyok meg vissza. Az egész világa ennek a filmnek, ami Kínának a kétféleségét nagyon-nagyon jól mutatja meg. Ugye Kínának azt tudni kell, hogy csak a fele lakható, a másik fele az teljesen sivatag. És így ilyen módon Kínának kétféle hagyománya is van. Van egy nagyon civilizált kelet-kínai hagyománya, és van egy nagyon nomád nyugat-kínai hagyománya, amit inkább a mongolokkal, a tatárokkal rokon sem, mint a mi általunk ismert civilizált Kínával. Hát, vagy Nyugat-Kínát hívják Tibetnek is. Hát annál azért egy kicsit nagyobb sivatagról van szó, egy félkínányi sivatagról beszélünk. Szóval szóval ezt a kétféleséget mutatja meg, és ez a kétféleség egy szerelem formájában találkozik és ölt testet a sztoriban. Hát ez tényleg egy csodálatos film, és hát így nekem egyébként az egyik kedvencem, és nagyon, nagyon szépen olyan, mintha így patika mérlegen lenne adagolva bele a líra, az erőszak, a valamiféle taoista, ősi taoista tanítás, emellett pedig a szerelemnek az eszménye. Tudod, mi az valamiféle érdekes? Bölcsesség. Tehát, hogy egyszerre nyugati, egyszerre nagyon nyugati, és nagyon lírai, és nagyon szép, mint ahogyan az Ang Lee-nek a filmjei általában a szerelemről, meg általában a szerelmi szenvedéről szólnak, de emellett meg van egy nagyon erős taoista vonala is. Tehát nagyon komplex filmnak. Az az érdekes, hogy ezekben a kínai filmekben, tehát nem a Charlie Chan-es filmekről beszélek, hanem... Jackie Chan-re gondolsz? Bocsánat, Jackie Chan, miért mondtam Charlie-t? Mindegy, fáradt vagyok. Ezekben a filmekben az erőszak is lírai. Tehát a kínaiak valamit hihetetlen módon jól éreznek, és nem véletlenül nyúlt Tarantino a Kill Bill-ben kelet felé, ment el keletre, mert az a film az alapvetően gyönyörű, és közben írtózatosan brutális. Tudod, hol lírai még az erőszak? Sergio Leone-nál. És hogyha jól emlékszel, akkor Sergio Leone az első filmjében, nem is az első filmje volt, hanem tulajdonképpen a második, de az első mindenki által számon tartott mesterműve, az egy maréknyi dollárért, azt történetesen egy japán filmből, egy korábbi japán Kurosawa filmből emelte át a sztorit, tehát, sőt meg is vásárolta, tehát hogy ő is igazából keletről hozta át ezt a receptet, hogy a lírai módon, a költői módon ábrázolt erőszak, és ez egy mindenki által ismert és mindenki által nagyon sokra tartott robbanókeverék, tehát hogy nem is ismerek olyat, aki a Leone-nak a filmjeit ne szeretné, ahol a szépség az megtestesül az erőszakban. Tehát hogy ez a két dolog, ez így együtt van jelen, és hát ennek senki nem tud ellenállni. De érdemes egyébként elmélyednünk a keleti filmekben szerintem, mert nagyon sokat tudnak adni az embernek, tehát tényleg nagyon-nagyon más világlátása van. Mondjuk én az indiai filmeket nem bírom, de a kínai meg japán filmek azok már meg tudnak érinteni, tehát ott már érzek valami közösséget, érzek valami hangot, amit meg tudok érteni, és közben valami mégis nagyon mást ad. Egyébként, hogyha egy röpke pillanatig elnézést kell, hogy kérjek a kedves hallgatóinktól, ugyanis rengeteg SMS napunk, de ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezeket beolvassuk, mert azzal lelőnénk a film, azoknak a filmeknek a zenéit, amelyek majd a listánkon rajta vannak, tehát hogy így nem akarjuk a poént lelőni a szó szoros értelmében, hanem igyekszünk a következő másfél órában tartani magunkat ez az ütemtervhez, és a műsor legvégén majd föl fogjuk olvasni mindazokat az ajánlásokat, amelyeket küldtetek nekünk. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Szervusztok újfent, továbbra is a Rádiókafét hallgatjátok, a Rádiókafén pedig a hét mesterlövészét. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket újra. 0629986986 az SMS számunk. Én Puzsér Robert vagyok, és Magyar Dávid kollégám, akit egyébként a kedves SMS író is reklamál, hogy csak nem mutatlak be, de ez már megtörtént korábban. Elnézést kérünk, személyi számot diktáljon? Nos hát, a hét mesterlövészét halljátok. Újra elmondom az SMS számot, csak hogy tudjatok nekünk írni. 0629 986 986 az SMS számunk. A 10 valaha volt legkiválóbb filmzenét ismertetjük a mai adásban. A 10. helyezett a Schindler listájának a zenéje volt, John Williams-től. A 9. a Rain Man zenéje Hans Zimmertől. A 8. pedig Tan Dun szerzeménye, a Tigris és Sárkány zenéje. Valamelyik következő zenénél majd csináljuk meg azt, amit annó Bétót Laci csinált, hogy megy a zene, és akkor így rádumál, hogy és most következik, és akkor megy a zene. A 6. helyezett, és az pedig, és ez úgy olyan jó lenne. Megpróbáljuk? Megkísérelhetjük, nem biztos, hogy a kedves hallgatók örülnének neki, de egy röpke szavazást azt tarthatunk ez ügyben. 0629 986 986 az SMS számunk. Ezen megírhatjátok nekünk azt, hogy vajon szeretnétek-e, hogyha ezt megcsinálnánk, ezt a kis játékot a ti idegeitekkel. Szóval következik a 7. helyezett a minden idők legkiválóbb zenét tartalmazó listán. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. nem más, mint a Tűzszekerek zenéje, amelyet Vangelis, a görög zeneszerző szerzett. Ez volt a Vangelis által szerzett filmzene, amelyet nem győzünk eléggé és elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire kiváló. Nem is... volt ez valamilyen tévéműsornak a zenéje? 80-as, 90-es években? Meg lehet, mert a 80-as, 90-es években tévéműsoroknak, meg rádióműsoroknak, meg képújság alá festő zenéknek. Tényleg ilyennek, hogy mit tudom, ilyen ablak, tehát meg valami hasonló cuccnak. Betűreklám, nem tudom, hogy emlékszel erre. Hogyne. És a betűreklám volt, ahol mindig középre szerkesztették a szöveget, abban különbözött a képújságtól, mert az még nem az a képújság volt, ami később a teletext, mert azt is hajlamosak voltak képújságnak hívni. Teletext, hát az volt, csak nekünk azt úgy adták, mint egy tévéműsor. Igen, tehát igen, olyan igen. Volt, mintha mondjuk ma az internetet sugározna a televízió. Igen, csak ők klikkelnének helyettünk. És az volt, hogy... És néznéd, hogy hú, de izgi. Igen, igen, képosság, és a teletext volt a tévéműsor. Amikor még volt két teletextet venni tudó televízió az országban, akkor azzal már érkedtek, hogy leadták tévéműsorként a teletextet. És az volt a képosság. És valaki... sose adtak elég időt, hogy elolvassam. Ez idegesített a legjobban, hogy a felénél voltam, és tudtam, hogy nincs időm, és már nem azon stresszeltem, hogy lesz-e atombombája Iránnak, vagy mit tudom, hogy mik voltak akkor a hírek, hanem az, hogy még tudom-e olvasni a híreket, és közben ment a Jean-Michel Jarre-nak, meg a Vangelisnek a zenéje, és ráadásul akkor, pont akkor tájt volt, hogy egyszer olvastam egy Jean-Michel Jarre interjút, és megkérdezték Jean-Michel Jarre-tól, hogy mi a véleménye arról, hogy a képújság, meg a betűreklám, meg egy mindenféle aláfestő, meg delta, meg egyéb aláfestő műsorokhoz aláfestő zene gyanánt alkalmazzák az ő zenéjét. És akkor mondta erre azt, hogy az legalább akkor a barbárság, mintha szöveget írnának rá. Erre rá, körülbelül két évre jött Kovács Kati, aki szöveget írt a Vangelisnek a Paradicsom meghódítása című számra, és arról énekelt benne, hogy szép új világ, végre itt vagyunk, vagy valami ilyesmi. Borzalmas volt, és ráadásul mindenhol, ahol csak megkérdezték, ő elbüszkélkedett, hogy ő írta a szöveget. Tehát, hogy így nem elég, hogy ezt a gyalázatosságot ő követte el, hogy énekelt egy instrumentális számra, hanem még szöveget is írt rá, és az is, tehát, hogy ő nem értette már, akkor sem értette, hogy emiatt ő neki szégyenkeznie kéne, nem pedig büszkélkednie ezzel. Nézd, mióta megszórtuk Vietnámot napalmmal, azóta nincsen olyan, hogy kultúra, tehát így bármit lehet, bármit, minden belefér. Azt írják, hogy a Hét című műsor zenéje volt. Nem. Hét. Nem, ez nem a Hét zenéje volt. A Hétnek az volt a zenéje. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam, da-da-dam, da-dam, da-dam. Lehet, hogy ez így lette viszont. Azt írja, hogy a Panoráma zenéje volt, de nem, mert nem ez volt a Panoráma zenéje, a Panorámának is más volt a zenéje, tehát továbbra is várjuk a kérdésünkre a választ. Kádár János bácsi meleg ölében, amikor még az egész nemzet Kádár János bácsinak a fővédnöksége alatt szunyat. Állt, igen, szunnyat, akkor ez a zene, vagyis a Tűzszekereknek a zenéje, amelyet ugye Vangelis szerzett, az melyik tévéműsornak vagy rádióműsornak volt vajon a zenéje? Ez a kérdésünk hozzátok. 0629986986 az SMS számunk, de nem állunk meg, hanem folytatjuk a következő helyezettel. A toplista mai 6. helyezettje. Nino Rota. Na végre Nino Rota. Aki az Amarcord című Fellini filmnek és végre az Amarcord zenéjét szerezte, amely az én kedves barátomnak, Magyar Dávidnak a rögeszmév, igen. A rögeszméje is a nagy kedvence. Azt írja a kedves SMS író, hogy a Tangerine Dream-nek az Exit című száma, vagy valami ilyesmire utal, gondolom a kedves SMS író volt a Panorámának a zenéje. Tehát Ilkei Csaba Reflektor magazin, azt írja, könnyen lehet. Nem hiszem, hogy volt az új Reflektor magazin, de a Reflektor magazin az valami, nem tudom én, fél évig vagy egy évig futott, és utána jött az új Reflektor magazin, ami meg valami 15 éven keresztül, és nem tudom, hogy a új Reflektor magazin már valami nagyon régi volt, és még mindig új Reflektor magazinnak hívták. Emlékszem Ilkei Csabára, csak semmi másra nem, mert az annyira érdektelen műsor, mint az új Reflektor magazin. De csodálatos, hogy... Emlékszem a Felkínálom című műsorra, Pomezsánszki Györggyel, nem tudom, hogy te hogy ezzel. Milyen csodálatos, amikor bedobnak egy ilyen nevet meg egy címet, és azonnal felbugyog az emberből az a boldog gyermekkor, és így jönnek az emlékek, előtolulnak. Na de most az Amarcordnál tartottunk. Nagyon sok SMS kapunk. Minden héten várom, hogy mivel leptek meg, és ez most nagy találat. Szenzációs zenék, köszi. Mellesleg a Hét zenéje a hosszú távfutó magányosságából van. Egyelőre olyan az összeállítás, mint a kisközértben a pálinka, commerce. Jó lenne például egy gettó milliomos szám, vagy valami na, más. Az nem commerce, igen. Az nem lesz, na az nem ez a csatorna, nem ez a frekvencia. Ez a 98.6, a Rádiókafé. A Rádiókafén a Hét mesterlövészét halljátok, Puzsér Roberttel és Magyar Dáviddal. Hogyha a következő mintegy egy óra és egy negyed órában még velünk tartotok, akkor a 10 valaha volt legjobb eredeti filmzenét hallhatjátok ebben a műsorban. A 10. helyezett a Schindler listája volt, a 9. a Rain Man, a 8. a Tigris és Sárkány zenéje, a 7. a Tűzszekerek zenéje, a 6. pedig az Amarcord Nino Rotától. kaptuk az év legabszurdabb SMS-ét. Puzsér Bolond, üdv Dr. Mackó. Ezt az SMS-t kaptuk. Nagyon köszönöm. Nagyon kedves Mackó, igazán. Nagyon, de mire mondta ezt? Jól valószínűleg, hogy üvöltöttél Irkei Csabáról? Tehát nem nyilván tudom, az a rész csapta ki a biztosítékot. Isten tudja. Azt írja a kedves SMS író, hogy az országúton jobb és szervesebben illeszkedik a cselekményhez. Na jó, hát ez lehet, konkrétan... szóval én nem állítom, hogy mindenkinek ezek a zenék tetszenek jobban, nekünk ezek a zenék tetszenek jobban. Tehát lehet, hogy az országúton zenéje az neked jobban bejön. Igen. Szóval az Amarkornak a zenéje az kevésbé illeszkedik a cselekményhez, legalábbis a kedves SMS író szerint. De hát ez nem nehéz. Nem nehéz, hiszen az Amarkornak nincsen cselekménye, így viszonylag könnyű nem illeszkedni hozzá. De egyébként pont ez a jó benne, tehát te éppen ezért nem szereted Fellinit, én meg éppen ezért szeretem, mert nem arról szól, mert egyébként szeretem azokat a filmeket, amik A-ból B-be eljutnak, az Amarkord nem jut el A-ból B-be, az Amarkord így úszik, lebeg, és akkor ott kiragad Olaszország életéből, mit tudom én, 1942-ben vagy 3-ban, nem tudom mikor játszódik, egy évet talán, és akkor ott így mindenféle dolgok történnek, mindenféle emberekkel, meg lehet nézni 70-szer, és még 71-ére is találsz benne újdonságot. Hát az az igazság, hogy a Amarkord az leginkább egy ilyen nagyívű főhajtás az olaszoknak az élet iránti mélységes szeretete, sőt áhítata iránt. Tehát, hogy így valamiféle... A szenvedély. Igen. Ott az ő utcáikon és tereiken ott az a nagybetűs élet hömpölyög. És ehhez készült a Nino Rotának a zenéje. És azért azt gondolom, hogy ez a zene eléggé nagy átütő erővel hordozza ezt a tartalmat. És hát nem véletlenül Nino Rota csinálta ezt a zenét, tehát hogy így kit lehetett volna még találni, ki lehetett volna még az a zeneszerző, aki csinálhatott volna a Zavarkornak, még egy nevet tudnátok mondani, nem többet. Kaptunk egy fájó SMS-t. Az Amelie csodálatos életét még ugye csak azért nem hallottam eddig, mert az lesz az első, írja nekünk X-kapitány. És szomorú hírünk van, X-kapitány, nem. Az Amelie Poulain csodálatos élete, annak tényleg csodálatos zenéje van. Nagyon jó zenéje van, és nagyon jó hangulata van. És nem szerepel a listánkon, és ez nem azért van, mert nem szeretjük, hanem mert annyira elképesztően erős a mezőny. Hát figyelj, most 10 filmről beszélünk, 10 zenéről, nem lehet mindent belerakni. Tehát ebből ne tudd meg, mennyit szórtunk ki belőle. Tehát hogy hány olyan mekkora... film van, amin veszekedtünk, hogy már pedig rajta kell lennie, de hát 10 helyünk van, nem fér bele? Hát igen, a 10 az egy megszámlálható sokaság, sajnos. Viszont... Ez két marok marcsa egészen pontosan. Az egészen biztos, hogy az Amarkord az olyan, mintha Fellini testesült volna meg a zenében. Tehát, hogy az igazán Fellini, azt lehet mondani. Tehát, hogy így... A film is maga is. Igen, és ami ennél a zenénél Fellinibb, az lop, csal, hazudik, valamint festi magát, ahogyan azt mondani szokás. Hogyha meghallgatjátok a zenét, akkor az fel is ötölhet bennetek újra az egész benyomás rendszer, amit a Fellininek a filmje láttán és hallatán érez. De szerintem a legjobb, hogyha nem a zenét hallgatjátok meg, hanem megnézitek a filmet, mert abban legalább 3-szor vagy 4-szer szerepel ez a zene. Bétót Laci a mikrofonok mögött, amit hallotok, az az Amarkord zenéje Nino Rotától. Ezen a héten a 6. helyre futotta. A 10. helyezett listánkon John Williams szerzeménye a Schindler listája. Kilencedik a Rain Man Hans Zimmertől. Bétót László vagyok, és nagyon-nagyon nagy szeretettel jelzem számotokra, hogy a 8. helyezett listánkon a Tigris és Sárkány volt Tandun szerzeménye. Hetedik helyen a Tűzszekerek. Jó szórakozást kívánok mindannyiótoknak, induljon a buli! A 6. helyzet pedig az Amarkordnak a zenéje Nino Rotától. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen nagyon kedves és szép perceket szerezhetünk a számotokra ezekkel a zenékkel. Ugye ti is élvezitek, pont úgy, ahogy mi itt a stúdióban. És ez az egész annyira kínos nekünk, ne tudjátok meg, hogy izzadságcseppek gördülnek végig a halántékomon, oly rettenetes ezt így előadni. De muszáj csinálni. Kedves SMS író írja nekünk, mindig olyan jó a műsorotokat hallgatni. Mosolyom szál felétek, írja a kedves SMS író. Nagyon köszönjük, mi is visszamosolygunk neked. Ez a szakvéleményem. Monomániás vagy, írja nekünk dr. Mackó. Nagyon köszönjük. Én csak azt nem értem, hogy Bétót Laci sose érezte ilyen kínosan magát ilyenkor, mint mi? Bétót Lacinak mindig nagyon sok közlendője volt velünk ellentétben. Ez a Rádió Café a 98.6-os frekvencián, 0629 986 986, az SMS számunk, amelyen hozzánk tudtok szólni. Én Puzsér Róbert vagyok, és kollégámmal, Magyar Dáviddal kívánunk nektek nagyon-nagyon jó filmzenékkel teli délutánt. Bétót Laci vagyok, mindjárt következnek a hírek. Lehet-e ennél jobban szétbarmolni egy műsort? 0629 986 986 az SMS számunk, ahova megírhatjátok ezt nekünk. Ugye ti is élvezitek ezeket a remek zenéket, épp úgy, mint mi. Főhajtásunk Bétót Lászlónak szól. És még egyszer utoljára a zavarkord zenéje. Ez a Bétót Lacizás, úgy gondolom, hogy a rádiós hagyományok egy talán, ha nem legrosszabbika. És csináljuk ezt ilyen hosszan azért, hogy senkinek soha többé eszébe ne jusson így belepofázni a zenébe. Országos rádiós DJ-k, soha, soha, soha ne Bétót Lacizzatok. Kérünk titeket innen a 98.6-os frekvenciáról. Mi is most utoljára Bétót Lacizunk, és nem szeretnénk ezt a hagyományt soha, de soha többet folytatva látni a magyar éterben. Az az igazság, hogy azt azért el kell mondjam, hogy nagy élmény, így a végére az ember belemelegszik, és jó, egyszerűen jó érzés. Jó Bétót Lacizni! Ennek ellenére ne csináljátok. Soha. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a hallucinációink. Puzsér Róbert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Két alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert irtó hideg van odakint. Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami Beach-en vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé. Fehér izé? Uh-huh. Ja, az a fehér izé, ho-ho! Az időjárás jelentés, a Meteorológia Intézet szerint a vazás várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze, hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben... Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben, hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Pankszatóni Phil! Ec-pec, kijöhetsz! Marmota nap van! Kelj fel, ne aludj, mint a tejfel! Félfilm, maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kaptunk néhány SMS-t. De kínos volt, írja nekünk Bétót Laci. Fantasztikusak vagytok, napfényt hoztatok a ködös Albionba, írja a TESZ. Monománia nagyon ritka, mi lesz este otthon? Kérdezi. Ezzel az SMS-sel nem tudok mit kezdeni, tehát ez számomra egy rejtély, egy rejtvény. Bétót annyira gáz, hogy hiába próbálkoztok, nem tudjátok kicsúfolni, írja az SMS író. Nos hát, valaki a Kabaré című filmnek a zenéjét... Várjál, mert nem mutatsz be egyébként? Magyar Dávid. Köszönöm. Kollégám a mikrofon mögött, én Puzsér Róbert vagyok, 0629986986 az SMS számunk. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén pedig a hétmesterlövészét halljátok, a 10 valaha volt legjobb eredeti filmzenével, mely listánkon a 10. helyezett a Schindler listája, amelyet John Williams szerzett, a 9. Hans Zimmertől a Rain Man zenéje, a 8. helyezett Tan Duntól a Tigris és Sárkány zenéje, a 7. pedig a Vangelis által szerzett Tűzszekerek. A 6. az Amarcord Nino Rotától, és innen folytatjuk a lista ismertetését. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Terence Blanchard szerzeménye, az Utolsó éjjel című Spike Lee filmnek a zenéje, mely filmnek a főszereplője a mindannyiunk által nagyon nagyra becsült Edward Norton, aki korunk talán, ha nem a legjobb fiatal filmszínésze. Hát nekem legalábbis mindenképpen a legnagyobb kedvencem. Hát így igazából ő hozzá, hát így nem is tudom, nem is igazán. Ilyenkor tudom, szoktunk mondjuk kapni egy olyan SMS-t, hogy Tom Cruise. Hát hogy még ő hasonlóan nagy karakter vagy kaliber. Hát Tom Cruise az azon a listán az utolsó, amely listán a Edward Norton az első. Két végpontja van a színészi talentumnak, és az egyik végpontján Tom Cruise foglal helyet, és olyan messze van Edward Nortontól, hogy nem hogy is a világ filmszínészei vannak mind köztük. És nem is látja őt a másik végén. Nyilván, hiszen magas színészek is vannak, meg úgyis kilométeres sorok kígyóznak, úgyhogy viszonylag nehezen látni el egyik végétől a másikig. De nem csak ő tőle. És talán azt mondhatnám, hogy főleg talán nem is elsősorban az Edward Nortontól, hanem az egészen kiváló, parádés módon megrendezett és dramaturgiailag is egészen kiváló módon megszerkesztett filmtől, és nem utolsó sorban Terence Blanchard által szerzett csodálatos filmzenétől. Egy egészen kiváló, egy kivételesen nagy élmény az Utolsó éjjel című film. Spike Lee filmjének zeneszerzője, Terence Blanchard. Az utolsó éjjel című filmnek a zenéjéről van szó. Az ötödik helyezett a minden idők legkiválóbb eredeti filmzenéit tartalmazó toplistánkon. Tök uncsi és gagyi volt, írja nekünk a rossz ízlésű SMS író. Szomorúak nekem vagyunk. Nekem is rossz ízlésem van. Szerintem ez a zene az utolsó egy percre indult be, de addig megismételte önmagát. Ja, Istenem, de kevesek vagyok. Okíts, mester, taníts. Jó, mindegy. Kár belétek. Kár belétek a kultúra. Kár belétek a Terence Blanchard. Az a Montgomery Brogannek, egy heroin dealernek, akit a Edward Norton alakít a filmben, a történetét meséli el ezzel a zenével, mely történet így igazából az ő utolsó napját, utolsó egy napját mutatja meg, és igazából a srác az egy heroin dealer, ami hát annál kevés megvetendőbb foglalkozás van. Én most így hirtelen nem tudok rosszabbat mondani, talán a parkolóőr, de a heroin dealer az mégis azért ott van az első háromban. A heroin dealer az mindenképpen az alja az emberiségnek, azt lehet mondani, és mégis ebben a filmben nagyon megsajnálod őt, mert hát olyan embertelen nyomorúság vár rá abban a börtönben, pont azért, mert egy ugyanakkor a semmire kellő senki házi, tehát nem egy bűnöző alkat, fogalmazok inkább így, tehát a börtönben mindenféleképpen egy vesztes lesz, mint amilyenek mi vagyunk, és hát így igazából ez a film arról szól, hogy hát egy bűn, egy, valahol egy modern bűn és bűnhődés mese, aminek a végkifejlete az nagyon, de nagyon megrendítő, és hát így igazából arról szól, hogy az apja végül is igazából csak nagyon kevesek számára derül ki a film végén, hogy vajon meg tudja elváltani a fiát a film utolsó jelenetében. De a barátokkal, a szerelmével, meg a környezetével való elszámolása, a végső elszámolása. Tulajdonképpen, ha így valaki a felszínt kapargatja, akkor azt mondhatja, hogy ez a film igazából egy kicsit unalmas is lehet, mintha nem is nagyon történne benne semmi. Csak hát az elejétől a végéig, tehát az, hogy valaki 7 évre börtönbe vonul, és az utolsó egy napját, az utolsó szabad napját szó szerint követi nyomon a filmrendező, az operatőr a kamerával, ez olyan súlyt ad minden egyes pillanatnak, minden egyes lépésnek, olyan megismételhetetlenné, olyan iszonyatos drámájúvá teszi, és amikor a film során kiderül, hogy tulajdonképpen ki volt az, aki fölnyomta őt a rendőröknél, és hogy nagyon sokáig a barátnőjére gyanakszik, és hogy és ez az elszámolás, meg ez a, hogy is szokták mondani, tehát ez a végső számlakészítés, számvetés az életével, és hát így mindenki elég mélyen belenéz a tükörbe, aki egy kicsit is együttérző Montgomery Brogannel együtt a filmnek a során. Ez a zene ez nagyon-nagyon erőteljesen közvetíti ezt az érzést, amit a film kelteni tud. Ez egyik legnagyobb élmény volt az én számomra ez a film, amit így, hát így talán valaha láttam. Aztán amikor meghallgattam az audio kommentárt, igazából csak az audio kommentárból derül ki mindenkinek, aki nem New Yorki lakos, hogy mi a filmnek a vége. Tehát ha nem vagy New Yorki lakos, akkor a filmnek nyitva van hagyva a vége, de hogyha nagyon utána jársz, és elmész New Yorkba, és megnézed, hogy néz ki az a város, vagy pedig meghallgatod az audio kommentárt, amit érdekes módon nem a rendező, hanem a film alapjául szolgáló regénynek a szerzője követett el, a extrák közt, akkor megtudod a választ erre a bizonyos kérdésre. A legjobb monológ is ebben van, írja a kedves SMS író bizony, hát talán minden idők egyik legjobb filmes jelenete, amikor Montgomery Brogan mielőtt börtönbe vonulna, megátkozza az egész várost, amelyben lakik, tehát így egész New York. Miben igen sokan laknak, és hát igen sok embert átkoz meg. Igen, és hát így végigveszi tulajdonképpen az összes szubkultúrára kitér, így mindenkire, és hát így nagyobb léptékben az egész világra vonatkozóan. És magyar hangja Alföldi Róbert? Igen, és mi is nem tartozunk, annyi titkot elárulunk, hogy nem tartozunk a Alföldi Róbert nagy rajongói közé, de szerintem hát nekem személy szerint nincs kifogásom Alföldi Róbert magyar hangjával. Ezt az undorító hitvány férget, ezt jól hozza? Én nem mondanám Montgomery Brogan-re, hogy egy undorító hitvány féreg, én inkább azt mondanám, hogy egy esendő ember, aki, hát így, én ne, ezelőtt a film előtt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy én egy heroin dealerrel úgy együtt tudok érezni, de Terence hát Blanchard és... Az előítéletek, látod. Hát igen, Terence Blanchard és Spike Lee ezt valahogy mégis megvalósította. Úgyhogy az ötödik helyezett, a minden idők legkiválóbb filmzenéit tartalmazó listán Terence Blanchard szerzeménye Az utolsó éjjel. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ennio Morricone szerzeménye a Shimai, vagyis hát a Profi című francia filmnek a zenéje. Mindenki számára felejthetetlen, nyilvánvalóan mindenkinek a... Én azért azt érzem, hogy van ez a lista, így lépegetünk, és egyszer csak az ötödiktől a negyedikig így ugrunk egy óriásit. Szóval eddig így nagyjából egy szinten voltak ezek a zenék, és így Ennio Morricone neve az így egy más szintre emelte ezt az egészet, és hát nem a neve, hanem az ő tehetsége. Hát Ennio Morricone-nál sokkal nagyobb filmzeneszerzőt, vagy inkább fogalmazhatunk, hogy a zeneszerzőt se nagyon hordott a hátán a planéta. Nem utoljára találkozunk az ő nevével ezen a listán. Ez őrületes, mindjárt sírok, írja a kedves SMS író. Gimiben volt egy osztálylassú kazettánk, 6 lassú számmal, házi bulikon arra lassúztunk, 2 szám volt a profiból, írja az SMS író. Aztán itt van X kapitány, aki azt kéri tőlünk, hogy a házi buli zenéjét sem felejtsük, se felejtsük ki, hát hogy ne felejtettük volna ki a házi buli zenéjét. Csak úgy, mint a... X kapitány. Csak úgy, mint a Flintstone családnak a zenéjét, vagy a, nem tudom, a Freddy Bénit kértek tőlünk, meg nem tudom, tehát így nem is értem. Aztán hát nagyon sok SMS-t kapunk, de nem lőhetjük le a poént, úgyhogy nem is tesszük. De azért azt el kell mondani, hogy bizony ez az Ennio Morricone, ez érti a dolgát. Tehát ez nem egy hétköznapi zene volt. Egyébként mi itt a zenék alatt, ezt most egy kis kulisszatitkot árulok el, szoktunk beszélgetni, meg itt fészkelődünk, meg minden, és most mindenki üveges tekintettel nézett maga elé, meredtünk a semmibe, és egyszerűen ilyen hihetetlen hatással van az emberekre ez a zene. Egyébként egy nagyon nem Morricone zenéről van szó. Tehát a Morricone-nak van egy, hát azt szokták mondani, hogy pátoszos világa. Persze pátoszos ez is a maga módján, míg a Leonénak is van egy pátoszos világa, és a Leonénak a pátoszos világa, meg a Morricone-nak a pátoszos amikor világa, találkozik. Amikor azt találkozik, akkor van az überkatarzis, tehát az aztán tényleg nagyon durva. A profinak a zenéje az azért más. Tehát, hogy is fogalmazzak, sokkal eszköztelenebb, sokkal kevésbé grandiózus, sokkal egy ilyen pont ez benne a kemény, hogy annyira eszköztelen, annyira csupasz és nyers, és közben mégis végtelenül finom és kimunkált. Igen, és ez a zene, ez Jocelyn Beaumont-nak a tragédiája, az ő lelki világa, az ő elárultatása. Ahogyan őt elárulta a francia titkosszolgálat, és megkínoszta az a mocskos afrikai diktátor N'Djala elnök, és ahogyan ő az a végtelenül nagyvonalú bosszú, hogy visszatér, és egy egyetlen pisztolylövéssel intézi el az elnököt is, meg a titkosszolgálatot is, és egy olyan pisztolylövéssel, amit még csak nem is ő süt el. Tehát, hogy ez a amennyire aljas és alantas és megvetendő volt az ő elárulása, és az ő meghurcoltatása, annyira nagyvonalú és annyira elképesztően profi. Az a bizonyos bosszú. Olyan bosszú, amilyen tényleg csak a legnagyobbaknak a sajátja. Tehát, hogy úgy állt bosszút, hogy nem vérezte össze a kezét, hanem hagyta, hogy a gyilkosok gyilkoljanak, akiknek ez a hétköznapi rutinjuk. Tehát, hogy így igazából így tiszta kézzel állt bosszút, és hát így erkölcsileg felmagasztosulva vonult ki a végén a filmtörténetbe, vagy hogy fogalmazzak, tehát, hogy ez valami, hát az valami brutális, tehát, hogy így nyilván sokszor néztük már ahogyan Jocelyn Beaumont megközelíti azt a bizonyos helikoptert, és mindig azt reméltük, hogy most ezúttal majd csak eléri. Aztán valahogy sosem így történt. Szóval ez a zene, tehát ennél szebben, mint ez a zene, azt az elárultatást, és azt a kiszolgáltatottságot, meg azt a magára hagyatottságot, amit Jocelyn Beaumont átélhetett, azt nem is tudom, hogy mi tudná ennél jobban, vagy tudhatta volna bármi is ennél jobban kifejezni, és ez mindig csodálatos, amikor tökéletes filmek születnek, és a profi az ilyen, tehát ahol találkozik egy tökéletes rendezés, egy tökéletes forgatókönyv, tökéletes főszereplővel és a tökéletes zeneszerzővel. Tehát, hogy így a profi az nem csak a zenétől, és nem csak a Belmondónak az elképesztő játékától, attól a drámától, attól a kegyetlen brutális feszültségtől, és attól a laza humortól, amit mind bele tudott vinni ebbe a szerepbe, jó film, hanem kiváló film attól, hogy talán a valaha volt legtöbb idézhető mondat, tehát az ilyen szállóige származik ebből a filmből például. Ebből is lehetne csinálni egy top 10-es listát, mert ilyen filmből is van bőven, amit végig lehet idézni. Hát például ugye ilyen a Tanú című film, csak hogy... Igen, vagy az Indul a bakterház, igen. Is ilyen. Tehát, hogy a Profi című film az az is egy tökéletes alkotás. És erre mondom azt, hogy a Morricone az nem akármikhez adta a zenéjét, hanem ő így akart, hogy is fogalmazza, halhatatlanná válni, hogy egy olyan környezetbe, hogy ő tudja, hogy elkövette a tökéletes zenét, de ezen a zenén már javítani csak képileg lehet. Tehát auditíve ezen a zenén már nem lehet javítani, ezért odaadta George Launternek, és odaadta Jean-Paul Belmondónak, hogy ők javítsák föl. És így vált egy tökéletes auditív, vizuál, tehát egy ilyen, hogy is fogalmazok, összművészeti alkotás a Profi című film 1981-ből. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Továbbra is jó szórakozást, kedves hallgatók! 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét halljátok Magyar Dáviddal és Puzsér Róberttel. Nos, ennél jobb film, mint a Profi nincsen. Tehát egy olyan film, amelyik egyszerre vígjáték, egyszerre dráma, egyszerre akció, egyszerre krimi, és mindegyikből a legmagasabb színvonal. Én csak a jó, a rossz és a csúfhoz tudom hasonlítani, aminek milyen érdekes szintén Ennio Morricone a zenéje, csak úgy, mint a Profinak. Tehát, hogy ennél nincs tovább, és azt lehet mondani, hogy vannak tökéletes filmek, amik nem lehetnének jobbak. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mit lehetne még a Profihoz hozzátenni, hogy ez egy jobb film legyen, és ezeket már nem lehet semmihez se hasonlítani, még egymáshoz sincs értelme hasonlítani. Ezek kihozták az adott lehetőségekből a legtöbbet, mindenből, a forgatókönyvből, a dramaturgiából, a színészekből, a rendezésből, az operatőri munkából és a zenéből. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a világ legnagyobb költségvetésű filmjei, sőt, frászt. Sőt, éppen hogy, és mégis nézzük meg, hogy annak a Morricone-nak mekkora ízlése van. Tehát, hogy mindig a tökéletes film, mindig olyan filmekhez adta a zenéit, a tökéletes zenéit, amik minden más vonatkozásban is szinte tökéletesek voltak, és ez kellett ahhoz, hogy a legmagasabb szintre emelkedjenek. Egy szó mint száz, ez a valaha volt legkiválóbb eredeti filmzenék listája. A 10. helyezettünk a Schindler listája volt, a 9. helyezettünk a Rain Man, 8. a Tigris és Sárkány, a 7. a Tűzszekerek, a 6. az Amarcord zenéje, az 5. az Utolsó éjjel, a 4. pedig a Profi. Már a dobogón a nap 3. helyezettje a Requiem egy álomért. Clint Mansell szerzeménye. Most már elárulhatjuk, hogy SMS írók között volt, aki hiányolta, sőt, illetve reménykedett, hogy lesz a Requiem egy álomért. Olyan is volt, aki azt mondta, hogy léci csak az ne legyen. Ezt egyébként nem értem, de az tény, hogy ez ott van. Tehát ezt úgy megcsinálták, és ez egy új film, mert viszonylag ritkán hall az ember, meg lát az ember az elmúlt pár évben olyat, ami tényleg átütő, és ami ott marad, és örökre ott marad, és beírja magát, és ez meg egy olyan zene. Hát ez a zene is olyan, ami, és milyen érdekes, hogy mindig a legkiválóbb filmekről beszélünk. Tehát amikor a egészen kiváló zenékről beszélünk, akkor mindig kiváló filmekről. Tehát hogy úgy tűnik, hogy ezeknek a zenész géniuszoknak, ezeknek nagyon jó ízlésük van. És hát a Requiem egy álomért sem egy óriási költségvetésű film, tehát itt sem arról van szó, hogy megvesszük a legjobb zeneszerzőt, és az majd megírja a legjobb zenét. Nem, hanem meg kell találni a tehetséget. De úgy tűnik, hogy a legjobb rendezők is kiváló ízlésűek, mert a legkiválóbb zeneszerzőkre hajtanak. És itt valahogy találkoznak ezek a géniuszok. Tehát így érdekes módon Doren Aronofsky megtalálta Clint Mansellt, és Clint Mansell megtalálta Doren Aronofskyt. Két nem igazán nagy nevű művészről van szó egyébként. Hát azért már alakult, legalábbis Aronofskynak a neve az alakulgat, csak mindig nagyon kevés pénzt bíznak rá, hogy abból csináljon filmet. Ez a Requiem egy álomért egy filléres, független film. Tehát egy szó nincs arról, hogy egy akár csak egy ilyen átlagos költségvetésű hollywoodi produkcióról beszélnénk. Minden esetre az egyik legbrutálisabb erejű dráma, amit valaha hallhattatok, láthattatok. Erről jut eszembe Aronofsky, ami szintén egy nagy dráma, a Pankrátor, a Wrestler című filmje, amiben elmondja, illetve hát a filmmel kapcsolatban elmondta később, hogy van egy zene benne, amit a kocsmában hallgat a prostituált meg a pankrátor, és ott töröngenek, hogy milyen jó volt ez a 80-as évek, és valami szutyog glamrock szól, és mondták, hogy oda ők egy Guns N' Roses számot akartak megvenni, csak nem volt annyi pénze, nem volt annyi akkora költségvetése a filmnek, hogy meg tudják venni, hogy vettek valami ilyen neve nincs bandát. Úgy tűnik, hogy Axl Rose-t azt nehezebb megvásárolni, mint Clint Mansell-t, és nem csodálkozunk rajta, és annyira nem is sajnálkozunk. Szóval ez volt a Requiem egy álomért zenéje, és ez az egyik legkedvencebb filmünk, nem tudom, mondhatom-e több eszemben, de erről most már sokat beszéltünk, és ez bizony ott van megint csak az első tízben. És ebben ez a zene annyira tökéletesen adja vissza azt a hangulatot, amit a film is hoz az elejétől a végéig, hogy valami reménytelen, nyomasztó, fájdalmas szituáció, amiben mégis mindig reménykednek, hogy jobb lesz, hogy talán ki tudnak mászni a gödörből, és folyamatosan egyre mélyebbre és mélyebbre süppednek benne. A szörnyű pokoljárás az egész film. És ez a zene, ez így adja ezt a fájdalmat, adja a reménytelenséget és a reményt egyszerre. Igazán tökéletes, és több szintje van egyébként. Van ez a hegedűs, ez a vonós, szép lírai, drámai rész, illetve alatta valami, ahogy te mondtad, ilyen lefolyó hangok, ilyen pokol hangok, ilyen nyomasztó, szürke fájdalom. Van ez a több rétege, tehát hogy a remény és a szépség, ami fönt van a fönti szinteken, ami még nyáron volt, mert hogy a évszakokat járja végig a film, és van a télnek, a hidegnek a közelette, a pokolnak a nagyon-nagyon sötét végnek az ígérete. Ez egymás alatt fölött szól a zenében. Hallgassátok! Hegedűnek a lírája, meg a pokolnak ez a vonzása, így együtt, így egyszerre, egymást lefedve közlekedik a fületekben. Aronofsky egy igazi zseni egyébként. Én nagyon várom már a következő filmjeit is. Remélem, hogy sokat fog még készíteni. Minden filmjét láttam, és mindegyiktől oda vagyok, bár mondanak szépet is, meg rosszat is róla. de szerintem ki fogja magát forni ez az ember, és ha még talál hasonlóan nagyszerű zeneszerzőket, mint akit a Requiem egy álomért hoz, Clint Mansell, akkor ő igazi tökéletességeket fog tudni alkotni. Elképesztően jók vagytok, ismétlik az adást valamikor? Kérdezi Andy. Hát sajnos nem, de holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk. Aztán azt írja az SMS író, így is van, Clint Mansell egy zseni, jó a műsor, béke, írja. Ír is nekünk egy ellenpéldát a kedves SMS író, Femme Fatale, zseniális zene, halovány film. Tehát, hogy nem minden kiváló filmnek jó a zenéje, vagy nem minden kiváló zeneszerző talál zseniális rendezőt magának. Sajnos nem áll módunkban minden kiváló zenét beemelni, így vagyunk Coppola Drakulájával is, amit a Balboa reklamál nálunk, hogy vajon lesz a listán, nem lesz. Most csak azokat a kívánalmakat tudjuk mérlegelni, és mintegy beolvasni a éterbe, amelyeket nem tartogatunk még számotokra. Az Ecstasy of Goldot akarjuk, írja a kedves SMS író. A legnagyobb szívfájdalmam, hogy nem tudjuk érvényesíteni a listán. A végén azt is el fogjuk mondani, hogy miért nem került fel az Ecstasy of Gold erre a listára. Ismertetjük a listát újra. 10. helyezett a Schindler listája John Williams-től, 9. Rain Man Hans Zimmertől, a 8. a Tigris és Sárkány zenéje Tan Dun szerzeménye, a 7. a Tűzszekerek Vangelisztől, a 6. Nino Rota szerzeménye az Amarcord zenéje. Az 5. az utolsó éjjel, melyet Terence Blanchard szerzett, a 4. a Ennio Morricone szerzeménye, a Profi zenéje, a Csimai, a 3. pedig Clint Mansell Requiem egy álomért. A 2. szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Keresztapa zenéjével folytatjuk. A Keresztapa a Francis Ford Coppolának a filmje, és a Nino Rotának a zenéje. Mindenkinek mindig a szicíliai színnek a zenéje az, ami beugrik itt, de mi nem ezt szánjuk nektek most, hanem a New Yorki színnek a fő témáját. Tudni kell, hogy a Keresztapában a különböző helyszínekhez különböző zenék tartoznak, tehát amikor Szicíliában járunk, akkor hangzik el mindig az a nagyon-nagyon lírai dal, ami egyébként szöveget is kap a 3. részben, és a legifjabb Corleone fogja majd előadni, Michael fia. De mi elsősorban nem emiatt szeretjük a Nino Rotának a Keresztapa zenéjét, hanem elsősorban a New Yorki színeknek a témája miatt. Abban a zenében testesül meg a legszebben az a világ, amelynek örök és megmásíthatatlan törvényei vannak, és amely a leginkább a római birodalomnak a hagyományait hordozza, és az erőszak az ugyan a része, de mégis ez az erőszak valami többet, tehát nem valami nyers bandaháborúról van szó, hanem valamiféle hagyományról, valamiféle tradícióról, a hatalomnak az akarásáról, ami egyidős az emberiséggel. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy miről szól a Keresztapa, de könnyű megfogalmazni, hogy miért annyira jó film. Azért, mert cseppet sem didaktikus, mert ezeket soha nem mondja ki, soha sehol nem hangzanak el benne ezek a dolgok, hanem inkább megmutatja ennek a dolognak a működését, és hagyja, hogy benned csapódjon le, és benned tisztuljon le mindennek a dolognak a tanulsága. És az is tökéletes benne, az is csodálatos, hogy abban a világban is megvannak a törvények. Tehát azért nem egy utcai bandaháború, mert törvényei vannak, nagyon kemény törvényei vannak, de ezek nincsenek leírva, ezek nem írott törvények, hanem hagyományok, olyanok, amit a családok egymás között tudnak, amit mindenki tud. És ha azt valaki áthágja, akkor elszabadul a pokol, de a törvények léteznek, és mindannyian pontosan tudják, hogy hol. Thank you. rekord mennyiségű SMS-t kapunk. Szám szerint 5-5. Üdvözöljük egyébként kedves hallgatónkat, Jóskát Ágasegyházán, akinek az SMS-ét sajnos nem olvashatjuk be. Azért, mert nekünk itt nem szabad trágár SMS-eket beolvasni. Viszont itt van velünk a kedves másik SMS író, aki azt írja: sziasztok, remélem a Freddy Béni lesz az első Flintstone, jabadabadú! Ha nem Angelo Badalamenti, David Lynch páros lesz a dobogón, pont. Ezt gondolom, akár fenyegetésnek is. Főbelövés terhe mellett kijelenthetem, hogy nem. Ők lesznek sajnos. Philip Glass, Orák, Almodovár, kérdezi az SMS író. Nagy Kékség zenéje, Zongora Lecke és az oroszoknál Artyemjev. Említés szinten jó, amikor a rajongáson túl is belementek mélyebben, mint most. Köszi, írja az SMS író. Aztán van itt egy nagyon érdekes SMS. Azt írja nekünk, hogy basszus, a tifületeket néhány vonóssal ki lehet szúrni. Mind a 10 zene agyonszőnyegelt, érzelmeskedő monotónia volt. Ettől még nem rosszak, csak ez a lista kissé egysíkú. Egyrészt nem mind a 10 zene, mert még nem hallottad mind a 10-et, másrészt ezt éppen azután írtad, hogy lement a Requiem egy álomért zenéje, ami hát azért nem volt teleszőnyegelve. Na mindegy, én nem tudom, hogy kell valamit teleszőnyegelni, és nem tudom, hogy kell ezek a szőnyeget valami alól kihúzni. Ezek a hosszú, lágy, folyós, vonósok. De a kedves SMS írónak igaza van. Az én fülemet néhány vonóssal ki lehet szúrni. Igen, én imádom a hegedűt meg a csellót. Én nem tehetek róla. Tehát, hogy nekem ezek a filmzenék a tökéletes zenék. Én ezektől a filmzenéktől vagyok odáig. Nem tehetek róla. De lehet, hogy ezek tényleg jó zenék? Lehet, hogy rossz az ízlésem. Nekem ezek a zenék, ezek a tökéletes filmzenék, és nekem ezek a halhatatlan zenék. Nekem ezek a legnagyobb zenék. Én megmondom, hogy a fejemben egy hete rakosgatom össze ezt a listát helyezésről helyezésre, folyamatosan helyet cseréltek ezek a különböző zenék az egyik a másikával. Nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy körülbelül 25 pályázóból állítottuk össze ezt a 10-et, és 15 másik esett ki, többek között nem kevés olyan, akit ti itt reklamáltok, hogy nincs fönn a listán. Össze kellett 10-et állítanunk, és nekünk ez a 10 volt a legkiválóbb. Tehát egyébként a Keresztapának a zenéje az a tényleg a legkiválóbb, már csak azért is mondom, mert 3 vagy 4 különböző zenéről beszélünk a Keresztapa zenéjén. És mindegyik rajta lehetne a listán. Igen, és mi is külön-külön is együtt. És jóformán mindegyik tökéletes. Mi azért választottuk ezt, ez az a valcer, amit táncol a menyasszony lányával az első résznek a legelején az öreg, a Vito Corleone, Marlon Brando, ugye. Egyébként Marlon Brando az úgy kapta meg ezt a szerepet, ez is egy elég népszerű sztori, hogy 2 vattacsomót rakott a pofájába, és rögtön nem Marlon Brando volt, és így ránézett a Coppola, és mondta, hogy úristen, ki ez a színész, ez valami teljesen új, ez nekem kell. Tehát rögtön ezt érezte, és hát ugye Marlon Brandónak az ellenpéldája Al Pacino, aki pedig teljesen kezdőként, teljesen ismeretlenként kapta meg a legnagyobb szerepet azonnal. Tehát hogy a két Keresztapa az a pályája csúcsán, vagy talán már a pályája csúcsán túl lév. De hát így utólag azt mondhatjuk, hogy ezzel ért fel a pályája a csúcsára, a Keresztapával ért fel. Marlon Brando a legenda, és a születő legenda, aki akkor még egy senki volt, az ifjú Keresztapa, Al Pacino. De nem csak ettől klasszikus, és nem csak ettől halhatatlan a Keresztapa, hanem hát azt lehet mondani a Keresztapára is, hogy tökéletes. Tehát, hogy ott is minden a helyén van, és minden tökéletes. Na, a Keresztapa az a film, amit 500-szor meg lehet nézni, nem mind a három részt. Én azt mondom, hogy az első meg a második szinte ugyanazon a színvonalon van. Sokan azt mondják, hogy a második az erősebb. Én azt mondom, hogy azért az első az erősebb. De igazából az első meg a második szinte szétválaszthatatlan. Szinte egy film, igen. Igen, igen. Tehát, hogy itt azt ott lehet folytatni, ahol és szinte egyszerre is készültem. Nem tényleg 1 vagy 2 évre rákészítette el a második részt a Coppola. Aztán a harmadik rész sokkal később, és hát ott már azért, hogy mondjam, kettős az érzésem a harmadik résszel kapcsolatban. Egyrészt nem közelíti meg nyilván az első kettőt, másrészt pedig hát azért mégiscsak ezt teszi kerekké, és ez zárja le a történetet. Tehát azért azt lehet mondani, hogy mégiscsak szükséges. Tehát szükségünk volt a harmadik részhez. Kellett egy pont a mondat végére. Igen, igen, és hát meg kellett a büntetés a bűnhöz, ugyebár. És az fontos, mert hogy anélkül nem kerek a történet. És az tényleg le van kerekítve. Tehát azzal tényleg teljessé és kompletté válik a sztori. Hogyha egyetlen mondatban össze lehet foglalni a Keresztapa 3 részének, tehát a komplett Keresztapa univerzumnak a tanulságát, akkor az, hogy bizony Michaelnak nem sikerült olyan Keresztapának lenni, mint amilyen a Vito volt, mert nem elég, ha az embertől félnek, az a jó, ha tisztelik is. Sőt, talán a sárt, ha szeretik. ez volt a mi top 10-es listánk. A Schindler listájával a 10. helyen, melyet John Williams szerzett, a 9. helyen az Esőember zenéjével, melyet Hans Zimmernek köszönhetünk, a 8. helyen a Tigris és Sárkány zenéjével Tandun-tól, a 7. helyen a Vangelis által szerzett Tűzszekerek zenéjével, a 6. helyen Nino Rotától az Amarkord, 5. helyen Terence Blanchard szerzeménye az Utolsó éjjel, a 4. a Profi, a Halhatatlan és zseniális Ennio Morricone-tól, a 3. Clint Mansell a Requiem egy álomért zenéjével, a 2. pedig Nino Rota a Keresztapa zenéjével. Na de ki az első, mondjad már! A csúcsok csúcsa, a mai number one! Volt egyszer egy Vadnyugat. Ennio Morricone szerzeménye és Sergio Leone rendezése. A film maga az inkább egy vers, mint egy film. Az az igazság. Tehát a legtöbb film az regény. Na ez a film, ez líra, tehát ez vers. És nem elbeszélő költemény, vagy eposz, hanem vers. Tehát ez tényleg vers. Ez egy szerelmes vers a szenvedélyről, a bosszúról, meg a az emberben lángoló tűzről. Rohadt nehéz megfogalmazni, hogy miről szól ez a film. Igazából ez is egy jó, a rossz és a csúf. Itt is megvan a jó, a rossz és a csúf. És érdekes módon, csak úgy, mint a Sergio Leone összes western filmjében, a jó itt is névtelen. Mindig névtelen. Az összes Ennio Morricone western filmben, még a Nevem senkiben is, amit nem a Sergio Leone western filmben, amit nem a Leone rendezett, csak a forgatókönyvet írja, ugyebár ott a cím is az, hogy a Nevem senki, a jó mindig névtelen. Itt is, itt harmonikának hívják. Minden karakternek van egy saját zenéje. És a főszereplő itt először és utoljára Sergio Leone-nál egy nő, akit ugye Claudia Cardinale játszik, neki is van egy zenéje. Cheyenne-nek is van egy zenéje. Az a női zenéről mondjuk el, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonló volt a Sándor Mátyás című magyar-francia sorozatnak a zenéje. Annyira hasonló, hogy ha az ember egymás után hallgatja őket, még akkor is azt hiszi, hogy ugyanazt hallotta. Azt, hogy az Ecstasy of Gold miért maradt le, azt azért rendesen indokoljátok meg. Írjak nekünk a kedves SMS-ről. Arról van szó, hogy nem lehet, illetve úgy gondoltuk, hogy nem lehet egy olyan top 10-es listát összeállítani, amin 4-szer vagy 5-ször szerepel Ennio Morricone. Igen, és másrészt pedig a Volt egyszer egy Vadnyugatnak a zenéje az nagyon-nagyon hasonló, mint a az Ecstasy of Gold, és választanunk kellett, hogy a hasonló stílusú zenék közül pont azért, hogy azért sokfélét tudjunk megjeleníteni, bár hát mindegyik széjjel szőnyegelt, vonós, unalmas, meg mit tudom én, de azért mi mégis próbálkoztunk. Egy szó mint száz, ez volt a hét mesterlövésze. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket Puzsér Róberttel és Magyar Dáviddal a mikrofonok mögött. A következő egy órában zenét fogtok hallani. Holnap 3-tól 5-ig újra a hét mesterlövészét, reméljük, hogy akkor is velünk tartotok, de még azelőtt jön a Volt egyszer egy Vadnyugatnak a zenéje. Egyszer valamikor kitalálták a western műfaját, és nem lehet tudni, hogy miért. Nem lehetett tudni, hogy ez mire jó, és a legtöbb jó ízlésű ember azt gondolta, hogy ez teljesen fölösleges volt. De aztán, hogy honnan nem tudjuk, előkerült Sergio Leone, és az egész dolog, az egész western értelmet nyert. És ez az egész műfaj, a spagetti westernnek a műfaja igazából ebben a harmonikás pillanatban jutott a csúcsra, amelyet Ennio Morricone-nak köszönhetünk, amelyik az első helyezett azon a listán, amely a legkiválóbb valaha volt eredeti filmzenéket tartalmaz. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Rádiókafé. Van barátod.